basic instinct is a smashing psychological shocker. You like playing games, don't you? It's nice. Not since Fatal Attraction has there been such an electrifying thriller. You're in over your head. Michael Douglas is terrific. But I'm really anyway. And Rolling Stone calls it one charged-up erotic thriller. Freeze! Basic Instinct, rated R. Tja och välkomna till Tittar och snackar med Emil och Gustav. Idag ska vi fokusera på filmen Basic Instinct, regisserad av Paul Verhoeven från 1992. Vad har du för minne av den här filmen då, Gustav? Du som ändå var lagom vuxen med den tiden. Jag såg den på gamla filmstaden som låg i Stockholms enda horkvarter. Alltså det vill säga bara några ett stenkast från Malmskillnadsgatan. Det visste jag inte då. Den la ner för massa år sedan. Och där är alltså Malmskillnadsgatan, Kungsträdgården, alltså den ligger där i närheten. Och där jag upplevde så här Bodyguard, Farligt spel med Richard Gere. Jag kommer inte ihåg vad den heter på engelska. Men förmodligen är det här, hör det här till varför den la ner. För att här levde jag mitt egna liv på gamla filmstaden. Jag fick, precis som ibland på Rigoletto, men främst här fick jag filmaffischer. De som körde filmerna kunde ibland komma in och säga, är ljudet bra? För att jag var ensam. Och det kunde vara så här, när jag kommer ihåg My Cousin Winnie, filmen med Joe Pesci, där Marisa Tomei vann sin Oscar, som man ibland undrar om Jack Palance var dement när han läste upp det. Så man vet inte riktigt, var det verkligen någon som skulle vinna, skitsamma. Men så jag har en väldigt familjär minne av gamla filmstaden. Och där upplevde jag Basic Instinct. Jag minns liksom verkligen den salongen. Jag tror det var samma som jag upplevde Bodyguard. Och Free Jack. Minns du filmen Free Jack? Nej. Ingen gör det. Den här var så hypad när den kom. En så här science fiction film. Mick Jagger hade en stor biroll. Förmodligen sista filmen som Emilio Estevez. Det här är alltså Basic Instinct året. Så jag är på temat. Förmodligen sista filmen som Emilio Estevez fick fronta. Alltså Charlie Sheens halvbror Emilio blev ju sen, han har regisserat bland annat Bobby. Fin film. Ja, det är en fin film. Men han har ju helt lämnat att huvudrolls racet, alltså skådisracet. Spanarna, kommer du ihåg den? Stakeout. Ja, jag har inte sett den, men jag vet vilken film det. Det var också så här, det var en favorit. Alltså, av Richard Donner, som även, alltså samtidigt gjorde han Dödligt vapen och Spanarna. Och det känns som att de här två snutparen i olika filmerna lånade det tjafset som inte fick rum i Dödligt vapen fick plats i Stakeout och tvärtom säkert. Så... Ja, men då kan vi väl ta och prata lite om Basic Instinct då. Och du har ju påtat ihop en temperaturlista till den här. Yes, från 1 till 10, där jag börjar med det kallaste på 1. Och vi går till det bästa med Basic Instinct på plats nummer 10. Och min nummer 1 är att Jane Triplehorn inte var sexy. Det är alltså skådespelaren som var brud nummer 2 i den filmen efter Sharon Stone. Ja, hon som är psykolog som Michael Douglas karaktär måste gå och prata med. Och även har sex med. Precis. Och jag menar, den här Basic Instinct var ju superhypad för sin sexighet. Idag, det är lite som när lammen tystnar med sin våldsamhet, som snabbt har tappat det enligt dagens standard. Jag menar, min yngsta syster, eller min gudson Ludvig, som är 14, när de ser när lammen tystnar så rycker de på axlarna över våldet. Samma sak är det nog med sexigheten på många sätt med Basic Instinct. Men då var den ju liksom, alltså det var det sexigaste och mest vågade, det närmaste porr som finns. Men det är det väl, i alla fall om man säger Director's Cut-en, så är det ju i stort sett porr. Det har väl inte blivit mer uppgörs. Men berätta, jag vet inte, vadå Director's Cut-en? Jag känner inte till det. Hur mycket mer får man säga det? Jag vet inte om Director's Cut-en kanske är den europeiska klippningen, för det var ju olika. Den versionen som gick upp i Europa var väl lite mer vågad än som gick upp i USA till exempel. Men det är väl riktigt mycket naket i den filmen. Man kan ju bli upphetsad av Basic Instinct och man behöver inte känna sig löjlig över det. Nej, men samtidigt typ, vad ska man säga så här, sexet i filmen 300 motsvarar, alltså du vet, idag har man väl sex. Och ta igen alla tv-serier som du inte har sett, där det porras på ett sätt så att jag blir trött, ska vi tillägga. Okay, alltså det känns som att de är så förtjusta. Det finns något explicit porrfilmsknullande i Basic Instinct. Ja. Ja, och kanske då, i och med att det känns som att det var där den kommersiella amerikanska filmbranschen vågade börja göra det. Så att det var där det föddes. Så det är ju fint att du och känner det på många sätt. Paul Verhoeven hade väl som mål att visa en erigerad penis i den här filmen. Men han fick inte igen. Nej, och jag tycker ändå, man skymtar ju, för det kommer jag ihåg att jag tänkte när jag såg den, att så här, jaha, Michael Douglas är inte heller så stor. Alltså jag kommer ihåg att jag tänkte att den var lite mer som min liksom. Ja. Är du säker? Jag är rätt säker på att man inte ser Michael Douglas kuk i filmen. Jo, alltså det är något, alltså nu, jag ser framför mig hur, alltså en säng och där han på knä lutar sig över och där det skymtas förbi. Ah, okay. Kanske. Inte as. Han har ju ingen Michael Fassbender penis. Det är jag helt säker på. På grund av att jag skymtar något i den här filmen. Men det som är rätt känt med den här, om vi går tillbaka till den här Jen Triplehorn-karaktären som hon spelar. Min nummer ett alltså. Precis. Hon är, och du tycker synd att hon inte är, att hon inte är sexig. Det är dock väldigt subjektivt och relativt. Och mycket subjektivt. Alltså jag tycker de här temperaturlistorna varför, och då blir varför det är inte bra att hon i så fall är en vanlig kvinna och att hon inte är ännu en Sharon Stone. Men hon är ingen vanlig kvinna. Alltså tvärtom, hon ska ju också anspela på en kanske en lite mer modest sexualitet. Men det som störde mig som fan, för det här var verkligen 92 då, vi snackar, jag kanske har helt enkelt, ursäkta om det blir så här offensivt, men jag hade runkat i ett år kanske. Ja. Så att det var väldigt aktuellt för mig, det här med sex. Alltså jag ville ju tända så att jag kunde gå hem och ha en orgie med mig själv. Och det som störde mig här, rent subjektivt som du har sagt, var att hon påminner för mycket om mina mostrar. Alltså min släkt, min kusin Malin, och det bröt filmen sexighet. Hon hade något så här gnälligt, något så här, jag spelar sexig över mig. Nu har jag tyvärr inte sett om den här filmen när vi har pratat om den här. Jag borde verkligen se om filmen innan, för att jag har dåligt filmminne. Men det finns ju en scen i den här filmen när Michael Douglas på ett väldigt tar henne våldsamt. Bakifrån. Och det talas ju om att det är en analsexscen. Jag har aldrig förstått varför det skulle vara en analsexscen. Det tog jag det som också. För den tycker jag är en sån här scen som fortfarande idag funkar väldigt bra, vare sig man vill se den som en sexig scen eller som en stark scen. Eftersom det alltid talas om att det där är en så här känd analsexscen i film, eller alltid jag i alla fall hört det beskrivas som det. Finns det någonting som talar för att det är det? Ja, men det kanske är sätt, alltså tänk dig hur han är lutad när han tar henne. Alltså att, ja, men det känns som det är väldigt, så måste man se det på det sättet och så här verkligen så här, vänta lite nu, rent biologiskt och matematiskt och allting, så kan han inte vara i den positionen och samtidigt nå vaginan. Det känns jag förstår vad du menar, och så det kan ju varit helt enkelt att någonstans i den Hunger Games-aktiga lanseringen så planterades det att man skulle tänka så, och därför är det så, även om det inte är så. Vet du vilken film som var den första filmen med analsex, alltså stora mainstream Hollywood-filmen? Vadå, tänker du på Tango i Paris? Ja, det är väl det, va, med Marlon Brando. Det är den där jävla, ja. Min nummer två nummer två då, det som inte är så bra med den här filmen, det är att den väldigt kända filmmusiken inte är särskilt bra. Den är lite för noir. Gamla Hollywood 40-tal som jag ofta hyllar hade ofta så här tråkiga soundtrack. Det vill säga att det låter bara thriller, men det saknar den där fina pianoslingan. Det saknar den där fina melodin som dyker upp. Och för att vara ändå så pass känt soundtrack som finns med på sådana här samlings soundtrack-grejer, så minns jag att det var en sån sak jag kände även då, att musiken kunde ta över lite för mycket. Det störde mig lite. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Är det Jerry Goldsmith som har gjort musiken? Är det så? Jag är inte helt säker på. Jag är så dålig på kompositörer. Så, då är det dags för pausmusik. Ja, då är vi tillbaka och du hade rätt. Det är Jerry Goldsmith, så att vi kan gå vidare helt enkelt. Vi pratar synd om musiken. Jag tycker dock hela film noir-temat, att det är någon sån här, en porrig film noir, den här filmen. Jag gillar det. Jag kommer lite mer till det sen. Ja. Nummer tre, Jag kommer till nu faktiskt. På, nummer tre har jag skrivit: på en dålig dag tycker jag att den leker för mycket film noir istället för att vara det på riktigt. Och jag vill tillägga här att, för att jag säger att jag har sett den här filmen, Basic Instinct har jag sett 5 gånger kanske. Kanske 7 gånger, ingen aning. Men av 5 gånger så 1,5 gång har jag tyckt att den är, alltså att den bara leker. Alltså att den vill vara så här mystisk och sexig, bla bla. Medan de andra 3,5 gångerna så tycker jag att den lyckas verkligen. Ja. Så att, är inte det är lite Paul konstigt. Verhoeven en väldigt plastig regissör till att börja med? Har han gjort, jag har inte sett hans holländska filmer och så, men har han gjort någon film som liksom är på riktigt? Jag tänker återkomma till det, Emil, faktiskt. Okay. För att hålla okay, men jag håller med, om att jag tycker filmen är lite av en lek. Men jag tycker ändå den är så här, det är så snygg film noir-pastisch. Ja. Och jag tycker det funkar bra. Och det tycker jag också ibland, alltså oftast när jag ser den, men vissa gånger så håller det inte. Det vill säga att det gör mig orolig för framtiden. Om Basic Instinct hade varit mitt gudbarn, hade vi varit oroliga över att det inte, att det inte håller liksom ju längre tiden går. No. Nummer 4, den som breakade så otroligt ultrastort. Han hade gjort några kända filmer innan dessa, men det är manusförfattaren Joe Estarhas, uttalar man det så? Estarhas. Och det är faktiskt så här att, alltså, du gillar inte honom. Det är inte manuset som har gjort den här filmen stor. Han blev ju en storsäljare efter det här. Det vill säga att gå till honom så får man en hit. Och det var ju ett felval, för det var inte han, det var regissören som vi kommer komma till senare som... Men vet du hur mycket han fick betalt för det manuset? För det var väl så här Shane Black stuket, alltså att han rekordsumma. Shane Black, jag vet inte, det var ju han, Joe Estarhas och Shane Black, de hade ju någon sån här battle där om vem som kunde få störst gage för den manus. Shane Black skrev ju Dödligt vapen och The Last Boy Scout och Long Kiss Good Night och sådär. Men Estarhas fick $3 million för det manuset, och han skrev det på under 2 veckor. Ja. Det är rätt bra jobbat. Shane Black slog det sen med Long Kiss Good Night, fick han $4 million. Precis, och det är rätt bra jobbat, men det tyder även på vad som hände sen. Det vill säga att han tänkte att shit, jag kan skriva ett manus på 2 veckor och komma undan med det. Men då ska vi inte glömma att se vad som hände efter. För innan Basic Instinct hade han skrivit, han har haft en, alltså Joe Estarhas har haft en jävla flyt redan i början av sin karriär att få bra regissörer. Innan Basic Instinct hade han skrivit filmen Betrayed med Deborah Winger och Tom Berenger, som jag älskade när jag var liten. Som Costa Gavras, en stor, stor regissör, gjorde. Sen gjorde han Flashdance, som var Adrian Lynn, innan han började köra 9,5 veckor och bli sexig och sådär. Han gjorde även Music Box. Typ, och Jagged Edge också. Precis, knivit han. Och det har varit bra regissörer till alla de här filmerna. Efter Basic Instinct har det också varit bra regissörer, men då trodde alla att nej, det här är bara att filma, för han är så jävla bra. Och det var där det blev fel, för att det är regissörerna främst som har gjort hans filmer bra. För efteråt kom ju Nowhere to Run med Jean-Claude Van Damme, som var helt okej för att vara en Jean-Claude Van Damme-rulle, men inte mer. Fan om jag kan ha missat den, och jag har sett de flesta Van Damme-filmer. Patricia Arquette, Rosanna Arquette, storisyrran är med den. Jag tror inte jag har sett den. Ja, och sen Showgirls, Jade, alltså, och Sliver också. Sliver. Och hans karriär, det känns som att han är en sån här swinger. Du har inte läst hans, jag läste ju hans bok Devil's Guide to Hollywood, hans manusbok, eller ja, men lite tips, och han skriver lite så här info om Hollywood. Du borde läsa den. Varför, men finns det något i den boken som svarar på varför han inte har skrivit någonting ordentligt? Han hävdar att han gjort det, för han går ju tillbaka till mycket pengar hans filmer dragit in. Och sen slänger han väldigt mycket skit på andra sådana här manusdoktorer och Sharon Stone och många i Hollywood. Och han känns så kokainbitter så att det inte är klokt. Ja. Han känns som Brett Ratner, där Brett Ratner kan hamna om 10 år. Om det vill om han silla. Bara fortsätter festa. Ja. Jo, men det är kul också att så fort han skrev Basic Instinct så fortsatte han på det snuskspåret med Sliver och Showgirls och sådär. Men det är väl, ja. Jag tror han är den första vita mannen som åkte till Thailand och knullade en flicka som var för ung. Ja, eller den första som går in i bastun utan handduk och sådär. Det blev ett likvärdigt brott. Jag gillar det. Min nummer 5 så har jag valt Michael Douglas som är stabil. Jag gillar Michael Douglas väldigt mycket. Jag tycker han är bra i den här filmen. Men hans ungdomliga charm har börjat försvinna. Jag menar, kolla Kina-syndromet till exempel. The China Syndrome, om vi ska säga det på engelska. Så kan man se vad han hade då. Så att, och därför hamnar han i mitten. Alltså det vill säga, det är inte dåligt, men han är inte heller det som gör filmen. Ja, det är väl hans motpart som gör det stora jobbet. Precis, och han har flera motparter. Kanske min som fanns långt där nere på nummer 1 på grund av att hon inte var så sexy som mitt fjuniga 15-åriga liv hade velat. Men på nummer 6 finns den varma manliga sidekicken som har försvunnit allt mer från den hårdkokta thrillervärlden. Här spelad av George Dusanza. Jag hatar, det här är inget bra program för mina uttal. Ser du ansiktet framför dig på ja, jag vet även vad som, hans öde i filmen är jag väl medveten om. Och han hade ju en kort tid här som han flankerade även så här Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds, Gene Hackman i Crimson Tide med en liknande, alltså det finns nog den här tjocka, sympatiska snuten som finns på något sätt till i historien så att huvudkaraktären kan vara riktigt ego och balla ur på alla sätt och vis. Alltså förr i tiden så var den karaktären ofta så här butlern eller the coach till någon och en äldre man. Men här blev det så här en snut. Men det är en sån grej. Hans karaktär hjälpte verkligen den här filmen tror jag med just sympatin. För ta bort George DeSanza ur filmen, hans karaktär, Så är det lite för osympatiskt allihopa. Michael Douglas, Sharon Stone och allihopa. Alltså han behövdes där med någon slags varm, hallå, vad håller vi på med? Ska vi inte vara lite mänskliga liksom? Så det tror jag gör mycket för filmen. Och därför hamnar han på nummer 6. Nummer 7, scenen alla kommer ihåg och vill se redan bara för trailern. Alltså, det gjorde ju så mycket för filmen. Du vet vilken scen jag talar om. När Sharon Stone sitter i förhörsrummet och växlar ben. Det hade jag velat se specialister tala om lite oftare. Hur man antingen skriver och eller regisserar en scen som redan i trailern gör att folk bara, den här filmen måste jag se för men den bilden var ju inte med i Joes manus. Den var inte det, va? På det. Och det är också en sån mytomspunnen scen. För att det finns olika historier om hur den kom till. Eller för att Sharon Stone har ju gått ut och sagt att hon visste inte om att hon blev filmad så. Okej. Och att hon skulle ta av sig trosen om det var någon anledning att de syntes igenom eller något sånt där, klänningen. Och Verhoeven hävdade att hon var helt på det. Men och sen är det också färdigt. Jag tror också att folk har debatterat om man ser hennes vagina eller inte. Man såg att det inte var trosor. Och man såg att hon inte, det här är ju 92, man såg att hon inte hade det här 70-talsburret. Det vill säga att Sharon Stone kanske introducerade att börja ansa eller till och med raka. Det kanske är hon han som förstod av de överspelande polismännen i rummet att det här var något jävligt speciellt. Det här fick de inte hemma direkt. Men har du någonsin pausat och typ så skippat bild för bild eller försökt pausa mitt i på VHS? Tillbaka till min nummer 1. Tro fan att jag gjorde det på VHS. Och tänk dig då videoapparaterna som om när man pausar så pausar man inte direkt. Utan det blev ett så här ryckigt förskjutet så att man var tvungen att liksom försöka tajma det, så det tog tid. Precis, man fick trycka lite innan för att hamna rätt. Precis, så det kunde ta så här 27 minuter innan man hamnade i någorlunda rätt frame uttryck liksom för att kunna se det. Så att alltså om den scenen, den är ju, det är ju en av de så här ikoniska grymma scenerna i filmhistorien. Och Jag tycker bara det finns något konstigt överspel som jag sa av alla andra i rummet. Det är jag håller med dig, för det kan vara så, det är nästan som ett Family Guy-avsnitt. När jag senast såg om den så svettas de och slickar sig om munnen. Det är väldigt lite överspelat. Jag alltid. Tänker lite på om jag istället minns parodin Laddat vapen med Samuel Jackson och Emily Westerless. Ja. Där de har en liknande scen. Men jag tror fan det nästan är så i originalet också. Exakt, exakt. Igen, varför den här kanske kommer tappa ju äldre den blir. Men det tror jag kommer att Paul Verhoevens klumpet som regissör. Han är inte så jävla exakt som regissör, utan det är lite klumpigt, lite plastigt. Och då vill man gärna att de böjer sig fram och verkligen vill se den där fittan som det gjorde ju väldigt mycket för filmen. Ingen snack om saken. Nummer 8 har jag valt affischen. Jag har inte så mycket att säga om det. Mer vilken, än att vilken affisch? Du får... Jaha, förlåt. Man bara ser de två, Michael Douglas och Sharon Stone. Precis. Det, det är väl bara den som finns kanske. Ja. Och då var det fortfarande kvar i det här snygga... Alltså det vi har diskuterat tidigare som jag saknar så mycket idag. Det här var precis innan Photoshop började slå igenom. Där man bara hade något enkelt, svalt. Och som följde tonen i filmen istället för bara vara vad som helst montage över filmen. Ja, den är mer classy än vad hela filmen är. Ja, eller följer filmen ganska bra skulle jag säga. Men min anledning till åttan och affischen är mycket för att mest för att upprepa det här med affischer. Jag vill hålla det igång. Alltså påminna människor om att prata om det här på festen. Ja. Nummer 9 är Sharon Stone är lysande i rollen. Ja, det är inte mycket mer att säga. Jag håller med dig. Jag tycker det är hon som gör filmen. Och hon lyckas ju verkligen spela livsfarligt på ett så skönt sätt. Hon är ju verkligen som en haj. Precis. Och det är ingen... Angelina Jolie har försökt ibland att vara så här gammel Hollywood. Alltså mystiskt på ett gammel Hollywood-vis. Som ingen har lyckats med sedan 40-talet. Cate Blanchett har försökt det också. Det är ingen som har lyckats. Det är bara Sharon Stone. Men sen är det här att Angelina Jolie till exempel, om jag ska prata sexighet, hon har ju blivit skapad sexigt. Det har skapat en kult kring att Angelina Jolie är sexig. Hon dricker blod och hon knullar på väg till så här i limousinen på väg till galapremiärer och sådär. Sharon Stone har ju att dels var hon jävligt sexig. Och hon var också jävligt, som du sa, hon var klassiskt vacker. Och det är som den kombon tycker jag när du säger att ni saknar. Jag tror inte att Angelina Jolie hade kunnat vara med i en remake och gjort det lika bra. Och jag tror inte Sharon Stone idag hade kunnat göra det. Jag menar, hon fick ju hybris ganska fort. Och jag menar, ta Sliver som vi diskuterat. Manus av samma snubbe, Philip Noy som regissör. Men då hade hon börjat tappa sin ödmjukhet. Och plötsligt var hon bara som vem som helst som är snygg på film. Det vill säga, jag menar, folk kollar ju porrfilmer som är vedervärdiga. Alltså där är inte alls en trivsam ljussättning eller en kvinna som mår bra eller skådespelare. Så att hon, just det Sharon Stone gjorde precis då där hon var i livet med den här rollen var jävligt bra. Och på plats 10 vill jag då, och därför har jag liksom försökt bromsa dig när vi diskuterade om innan. Alltså den stora anledningen till att Basic Instinct blev stor då och att den kommer leva kvar vidare i regissören Paul Verhoeven, som under 5 år gjorde Robocop, Total Recall, Basic Instinct och Starship Troopers. 4 B-filmer som han, på ett sätt som bara egentligen Quentin Tarantino lyckats med idag. Alltså det vill säga att det kan vara en B-historieinramning, men det blir högklassigt. Okay. För Paul Verhoeven har ju också försvunnit från Hollywood. Han gjorde sen Hollow Man, som är en usel film. Och det känns som att antingen drog han från Hollywood. Jag tycker den Showgirls minns jag. Showgirls inte, gjorde han också. Vad är det som är värt att ogilla så mycket med Hollow Man? Går inte den lite i linje med de övriga filmerna? Alltså jag kan bara säga att det blev årets kalkon det året den kom, när jag såg den. Jag bara satt och tänkte, shit, det här är så dåligt. Det här är så dåligt. Ja, jag tyckte han fortfarande spelar på sitt sexighet. Det men det blev C-film över det. Alltså så det är väl det jag menar, att under 5 år så gjorde han lyckades göra, alltså ta så här B-filmsinramningar och verkligen göra något högklassigt av det. Med Robocop, Total Recall, Starship Troopers, Basic Instinct. Men det är fortfarande han är en klumpig, slafsig regissör, men han lyckades göra lite filmer i rätt tid. Som liken, men han har väl någonting som liken kunde fallit. Men jag vill bara säga, jag tycker att Hollow Man är inte bra. Men sådana som så här B-film, med en läskig Kevin Bacon, så tycker jag den fungerar. Jag menar, de filmer vi minns honom ordentligt för är under en femårsperiod. Från 87 till 92. Fyra filmer. Ja, men sen nämnde du även Starship Troopers, så den kom väl 97 eller något sådär. Okej. Okay. Mm. Och när kom Showgirls? Det var innan eller efter? Det var mellan Basic Instinct och Starship Troopers. Okej, okay, så under en 10-årsperiod. Nej, men så helt enkelt. Jo, men det är väl mycket stod honom att den här filmen blev vad den blev. Och att den ändå, för det är ju en så här... Han är ju filmens stjärna, det är väl det jag vill säga. Ja, för Basic Instinct kunde ju lika gärna varit en stor kalkon. Ja, precis, och, som och den Robocop. Har många, den har ju många ingredienser, ja, samma som Robocop eller... Till och med Total Recall och sådär. Det är därför det är lite läskigt nu med de här remixen på Total Recall som kommer. Och även Robocop. Att, oj, oj, oj. För det är inte Paul Verhoeven under sin storhetstid. Och är de medvetna om det? Jag visste att han kunde göra dåliga filmer som ändå blev bra. Mm. Det vill säga den som skulle remaka Robocop eller Total Recall för att det skulle bli något som man vill se igen. Eller för att det fortfarande blir högklassigt skulle kanske vara Tarantino till exempel. Alltså det vill säga det, jag har svårt att se hur det kommer lyckas. Men om vi då har din lista klar, vad tycker du om Basic Instinct 2? Men alltså det var något man inte ens brydde sig om. Alltså strax efter Basic Instinct gjorde ju Madonna ett försök att vara Basic Instinct. Jag tror den på svenska hette Älska till döds eller något med Willem Dafoe. Ja. Där Madonna ville göra det var samma grej här. Nu ska det vara sexy thriller. Och det var ett magplask. Willem Dafoe har gjort så mycket bra och så mycket dåligt. Han har inte gjort så mycket mitt emellan, utan han är med i väldigt bra sammanhang. Ja, men jag kan inte säga att det finns några sådana skådespelare typ Sean Bean, inte en lite samma grej. De hoppar in i de projekten som råkar liksom bara filmas när de har tid. Ja, men ja, Sean Bean känns ju som en, han bara hänger på. Han bara gör. Alltså, men jag tänkte bara säga att jag tyckte Basic Instinct 2 var en habil thriller. Jag tyckte inte det var större fel på den. Det är en känd kalkon. Jag tror det är svårt att veta att den bombar totalt. Jag tror jag har sett den, Emil, och jag tycker den är usel. Jag tycker inte den är usel. Och jag tycker att folk som ser den tror jag ofta har med det bagaget. Ja. Att det här är en stor flopp. Det här var hennes jävla egoprojekt som hon har fått liksom göra under flera år. Och hon har krånglat som fan med det här, Sharon Stone. Och det här ska man inte tycka om. Jag tycker inte den är mycket så dålig. Den höll mitt intresse upp under filmen i alla fall. När man tänkte bort liksom att den försökte vara... Och om folk sitter och tänker att de ska få en ny Basic Instinct som Paul Verhoeven gör, så får man liksom lägga ner den. Jag vill ändå se den, för det är ju Sharon Stone och det är hennes karaktär. Nu blev jag lite... Jag tycker storyn och thrillern höll mig intresserad. Så det finns någonting där som är intressant nog att se filmen. Ska vi avsluta med att ställa frågan till er som lyssnar och även till dig här. Skulle ni vilja att Paul Verhoeven kom tillbaks till Hollywood och fick hugga tänderna i ett nytt stort projekt där han kan göra det här kvalitets-B-film? Eller behövs han inte längre? Han har spelat ut sin roll. Det är min fråga till dig, Emil, och till alla andra. Och du får svara på den på vår Facebook-sida och inte här. Jag förstår, Gustav. Okay. Men då avslutar vi den här podcasten då. Avslutar den med så många sekunder som är lagligt ur filmmusiken som jag hade på plats nummer 3, det vill säga Rätt i skall. Den är inte så bra. Okej. Och alla som lyssnar på det här, gilla oss gärna på Facebook. Tipsa gärna kompisar som också gillar film att lyssna på oss. Det uppskattar vi. Tack så mycket. Hej då. Hej.